मदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान कहते हैं कि ममैव अंशो लोगे तो आप हम सब भगवान के संतान है। भगवान के समान कोई हमारा संबंध नहीं है। भगवान के साथ सातों संबंध है। क्यों आप भी नित्य और भगवान भी नित्य संसार सब अनित्य एक समान ठहरेगा नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज मुरारी वो हमारे हैं। यह बात स्वीकार कर दो केवल सरलता से स्वीकार कर दो। एक बात दूसरी बात ये सब भगवान के रूप ये ज्यादा चेतन सावर जंगम सब भगवान हमारे प्रभु ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। हमारे प्रभु वही एक ही। अगर ये बात मान लो बहुत बढ़िया चीज है सच्ची बात है। ईश्वरांश थी अविनाश ईश्वरांश गीता में मम्मी वंश हो भगवान के हम हैं हमारे भगवान है। सरलता से दृढ़तापूर्वक स्वीकार करे बस। आप नकले ही मान लो नहीं जो तो मान लो हम भगवान के सार ये टिकते नहीं किसी के साथ रहे नहीं शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं। आप खूब विचार करो क्या शरीर साथ में रहेगा क्या माता पिता भाई बंधु भौजाई भतीजे साथ रहेंगे जमीन जायदाद रुपये पैसे ये साथ रहने वाले कोटि एक साथ में नहीं लाखों करोड़ों आप रुपये हो कोटि एक साथ में नहीं कोनो वहम है कि मैं धनी हूं गया मैं कोई नदी में सरोवर में तरे तो शेर का पाठा बांध ले कहते हम मर मत बांधेंगे बहुत जल्दी डूब गए हमारा अधिक अधिक बांधने में जो हम पाठा बांध रहे धने के टे भाषा माना निर्णय में धन केवल परमात दूसरों का हित करने के लिए ही है। जितनी जल सामग्री है वो सूर शरीर सूर शरीर कारण शरीर रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद सब दूसरों के हित के लिए है, हित कर लाभ ले लो, नहीं तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, शरीर भी नहीं रहेगा और जमीन जायदाद भी नहीं रहेगी, रुपये भी नहीं रहेंगे, वे नहीं रहेंगे, उनसे सेवा कर लो वो सेवा साथ में जाएगी, वो सेवा साथ में रहेगी, रुपये रुपये सेवा करो, जमीन जायदाद सेवा करो, विद्या बुद्धि है तो सेवा करो, कोई योग्यता है तो सेवा करो, कोई पद मिला तो सेवा करो, कुछ अधिकार मिला तो सेवा करो, ये सेवा वास्ते सेवा सामग्री है, अपना शोध है, सेवा ना कर रहे अपने काम में बड़ी भारी भूल है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकांत बात एकदम ठीक बात है, वो अपने अपने लिए मानना गलत ही बात है, सर मैं हूं मेरा है मेरे लिए है बिल्कुल नहीं, ना शरीर हो ना शरीर आपका है ना आपके लिए है, ये पदार्थ है नहीं मन सहदानी काया तेरी ना तेरे बाप गई, सही तेरा नहीं तेरे बाप का नहीं, अपने खतरा मुझे है खतरा मुझे बनाया हुआ है क्या उनका बनाया हुआ है, हाँ खतरा मुझे आपने नहीं पहन पर आते थे, दस दस हजार आदमी इकट्ठे होते जाने काया तेरे ना तेरे बाप भी, अपना यहां कुछ भी नहीं है, शरीर और संसार में तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, अपने नहीं अपना केवल भगवान पूरे के पूरे वहां पर है, इसमें कैसे अपने नहीं है, ये भगवान पूरे अपने सबके अपने, माँ होती है दस बालक हो दस बालक माँ पूरी है पाती ही नहीं है, इसका तो इतना हिस्सा मारा हमारा है पूरी पूरी माँ सब पंद्रह बीस बालक हो सबकी माँ पर हो पूरी पूरी माँ पूरी, जो भगवान पूरे अपने इसलिए हिस्से में थोड़ा हिस्सा भगवान आप कर रहा पूरे के पूरे आपके सब आप हम सब सब ये पूरे भगवान हमारे ये संसार कर देते अपने अपना नहीं है कर देते अपना नहीं है, ये भगवान पूरे के पूरे फिर भी संसार वो देता है मेरा मान नहीं है, भगवान भूल भगवान को अपना अपना भूल गया, सच्ची बात है बांध भ्योणे बेंद भूणे बरात इस पंद्रह बीस आदमी इकट्ठे जा रहे थे क्या हमारे हम पंद्रह का ब्याह करना है कि बंद भरे वो तो भूल गए, रोटी रोटी उगला नहीं रोटी को उगला नहीं जान है बेंद भी होनी जान को गुण काम के रोटी कौन खाओगे यो बदलने बिना है बिल्कुल जाल है। और भजन है भगवान संबंध है, न्याय हो जाएगा। संतों ने जिन जिन संतों ने भगवान से प्रेम किया वे संत हुए, महात्मा हुए, पूज्य हुए, उनके उनकी वाणी कथन करने से फायदा होता है, उनके बातों से फायदा होता है। और तो क्या कहें, उनका जहां दाक या मशान वे जगह बैठे तो भजन चले, मशाना में जाओ तो भजन सही नहीं होगा। संतों की दाक या वहां बैठो मन रहेगा। सबसे बढ़िया धन है धन, असली धन भगवान का भजन। प्रेम पूर्वक भगवान का भजन मेरा हमारे भगवान मेरे भगवान निहाल हो जाओ। ईश्वर अंश जीव विनाशी खास भगवान का अंश है। एक बार धारण कर लो, मैं तो वो नकली से धारण कर दो असली हो जाएगा। जैसे मेरे राज्य में मुसलमान है, बादशाह ने कहा, दिल्ली के बादशाह ने, तुम मर्दम शुमारी में विष्णु नाम लिखा दो और कुछ है जी करो। जो नाम मुसलमान है वे कठिन मुसलमान हो गए, चौहान भट्टी नाम गई, अरे हिंदुओं का ब्राह्मण जावे क्या करावे। अब बन कर दिया, अब बंद हो गया। प्रियों से केवल नाम लिखा दिया, इसलिए नाम का तो भगवान मारा है। वो प्रांत मुसलमान ले लिया, बसपुर राम जी मोती सिंह जी थे, छोटे से भाई थे मेरे जी, सब प्रभाव तुम्हारा सब मुसलमान पर। यू केवल नाम अगर भगवान है भगता में नाम लिखा, हमारे भगवान है हमारे भगवान, ठीक हो जाएगा। अब देखो सही केवल निर्देश है। भगवान खुद कहते हैं, भगत मेरे मुक्त मणि, राजा महाराजा धनी के आदमी में जाओ वो मातहत बनाएगा, आप मालिक बनेगा। भगवान जाओ भगवान मालिक बनाएगा, भगत मेरे मुक्त मणि किसी ताकत है, वो दास बनता है भगवान मुक्त बने। भगवान भगवान भगत भगत को मुक्त बने। मैं तो हूं संतन को दास भगत मेरे मुक्त बने। भगत अपना है, भगत अपना है, भगत मेरे मुक्त मणि। किसी धनी के पास में जाओ मातहत बनाएगा, साधु जाओ तो चेला बनाएगा। भगवान मेरे मुक्त मणि मालिक बना दे। उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वो कहे महाराज कोई रुपये दर्शन नहीं, बैठे नहीं, पाप किया, जलाना, जरा से अन्याय किया, विश्वासघात किया, रुपये फट से हाथ भर रह गया। और भगवान रुपयों से प्रेम करे, पदार्थों से, स्त्री पुत्र परिवार से स्नेह करे, अरे भगवान से करो नहीं, न्याल हो जाओ। ऐसी बात है, अपना भगवान को मानो। जो कपट से करे भक्ति, उसको मैं श्याम दाम दंड भेद करके शीतल से लाऊं, कैसी बात करे। भगवान भगवान ही है बस, और कोई व्यवसाय नहीं। तुम्हारे राम सुम हृदय को माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अपना मानना तो आता ही है आपको, रुपयों को अपना मानते हो, स्त्री को अपने मानते हो, पदार्थों को अपना मानते हो, जमीन जायदाद घर को अपना मानते हो, अपना मानना तो आता ही है। वो अपना अपना भगवान बनेगा, वो अपना अपना भगवान बनाया। बस कितनी बढ़िया बात है। अरे एक मिनट ठहरेगा नहीं, ना कुटुंब ठहरेगा, ना घर ठहरेगा, ना रुपया ठहरेगा, ना भाई बंधु ठहरेगा, ना स्त्री ठहरेगा, ना पुत्र ठहरेगा, आपके साथ रहेगा नहीं। और वो तो अपना मानते हैं, अरे भगवान आपका तंग छोड़ेगा ही नहीं, आप भक्ति नहीं करो तो भी नहीं छोड़ेगा। अरे भक्ति तो वो तो बहुत मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ते, छोड़ सकते ही नहीं। सब व्यापार कैसे छोड़े, छोड़ सकते ही नहीं। संसार सबका सब है, कभी भगवान के सामने कुछ नहीं। ऐसे भगवान सर्वत, वे कह मैं दास हूं बता। अरे अपना ही माना तो भगवान भी माना, मेरे तो वे धन गोपाल दूसरों को कैसी बढ़िया बात है। मैं हूं संतन गोदास, भगत मेरे मुझे दबाने।